Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 kwietnia jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś podstawowe produkty żywnościowe znów są obciążone 5% stawką VAT-u. Plany poniedziałek w Kościele Katolickim to drugi dzień świąt Wielkiej Nocy. Koncerty czy spotkania z przedstawicielami świata sztuki i sportu to atrakcje, które czekają na słuchaczy Trójki. Tak obchodzimy 62. urodziny. Podstawowe produkty żywnościowe od dziś ponownie obciążone są 5% stawką VAT-u. Mowa o najbardziej powszechnych artykułach jak pieczywo, popularne gatunki mięs czy nabiał. Zdaniem przewodniczącego Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzeja Gantnera, danina wpłynie na cenę produktów, ale skorzysta na niej Skarb Państwa, a nie pośrednicy w łańcuchu żywnościowym. Moim skromnym zdaniem jest za wcześnie, ponieważ faktycznie ostatnie 2 lata to były lata bardzo intensywnych wzrostów cen. Akurat inflacja cen żywności była większa niż średnia inflacja w Polsce. Od 2022 roku zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczyło artykułów spożywczych obciążonych wcześniej 5% stawką. Przez cały okres wysokiej dynamiki inflacji utrzymywano stawki 8 i 23% dla innych towarów z tego segmentu. Kościół katolicki obchodzi poniedziałek wielkanocny. To drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Największe święto chrześcijańskie, takie jak Wielkanoc, obchodzi się przez 2 dni, aby móc głębiej rozważać tajemnice wiary czy radować się ze zmartwychwstania Pana Jezusa. Biskup pomocniczy warszawski Rafał Markowski podkreśla, że to czas, który niesie nadzieję i nowe perspektywy. Chciałbym przy okazji tych świąt powiedzieć każdemu z nas, bo jesteśmy słabi, nieraz zagubieni, nieraz brakuje nam nadziei. Chciałbym powiedzieć, nie ma życia straconego. Nie ma zła absolutnego, którego nie moglibyśmy pokonać. Nie ma tak krętych dróg, których nie potrafilibyśmy wyprostować. Poniedziałek wielkanocny to również śmigus dyngus związany przede wszystkim z tradycją oblewania wodą. Łączy w sobie dwie symboliki, chrześcijańską i pogańską. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia. Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych obchodzona jest tylko jeden dzień. W poniedziałek wszyscy idą już do pracy. Jednak z okazji tego święta od prawie 150 lat na trawniku przy Białym Domu odbywa się wyjątkowa wielkanocna rodzinna impreza. Zaprasza na nią para prezydencka. Przez cały dzień weźmie w niej udział 40 tysięcy osób wyłonionych w specjalnej loterii. Na trawnik przed Biały Dom prezydent Joe Biden i jego małżonka Jill tradycyjnie zaprosili dzieci na zabawę toczenia jajek. Polega ona na turlaniu do mety pisanek za pomocą długich łyżek. Południowy trawnik Białego Domu przekształcono w społeczność szkolną pełną ciekawych zajęć edukacyjnych dla dzieci w każdym wieku. Tegoroczna impreza obejmie m.in. strefę aktywności, kącik czytelniczy, wycieczkę na farmę, dzień zdjęciowy i zdrowe przekąski dla wszystkich. Południową fasadę Białego Domu ozdobią balony. Oprócz najmłodszych w imprezie wezmą udział tysiące rodzin wojskowych i weteranów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Lech Janerka, Marcin Masecki, Jan Emil Młynarski, Artur Andrus, Joanna Kołaczkowska, Renata Przemek, Dagadana, Kari Sal i Adam Bałdych. To artyści, którzy wystąpią na 62. urodzinach Trójki. Na antenie oprócz koncertowych emocji, spotkania z przedstawicielami świata sztuki i sportu, a także zapowiedź zmian, których mogą spodziewać się słuchacze, zapowiada dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Warto nasłuchiwać nas od godziny 8, kiedy wyjątkowo późno, jak na nas, rozpocznie się poranna audycja Zapraszamy do Trójki. To też nowość. Od 2 kwietnia Zapraszamy do Trójki pojawiać się będzie na antenie 2 razy, tak jak kiedyś bywało. I w tym Zapraszamy świątecznym będą także pojawiali się nowi prowadzący i nowe prowadzące. To nie jest tak, że od 1 kwietnia na antenie Trójki nastąpi jakaś rewolucja, ale nastąpi bardzo wyraźna zmiana, która zresztą dla takich uważnych słuchaczy już teraz jest wyczuwalna, więc Zapraszamy do Trójki. Pierwszy koncert na antenie Trójki po 11. W kolejnych dniach zaplanowano retransmisję urodzinowych koncertów. Więcej informacji na stronie trójka.polskieradio.pl/urodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś padać może na zachodzie i w centrum, miejscami możliwe także burze. 16 stopni na zachodzie, 23 w centrum, do 27 na południu. Wybory samorządowe 2024. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica. Po lewej stronie serce masz. Będziemy walczyli o prawa kobiet w każdym miejscu, również w samorządach. Czy wybory samorządowe pod tym względem są ważne? Są.

to droga do wspólnego dobrobytu. Razem budujmy Polskę przyszłości, Polskę samorządową, Polskę bezpieczną, w której każdy czuje się dobrze. My łączymy, a nie dzielimy. Jesteśmy dumni z naszych miast i regionów. Jesteśmy dumni z Polski. Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Lista numer 6. Materiał wyborczy KW Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy. Wybory samorządowe 2024. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa specjalnie pięknie 1 kwietnia, czyli dziś w urodziny Trójki, po części też w urodziny muzycznych rozmów, no i przede wszystkim w drugi dzień świąt wielkanocnych. Zatem w takim klimacie rozpoczynamy świętowanie. Stacja 15. Jezus z martwych wstaje. Bóg odrzucił ten kamień, jakby nic nie ważył, i wstał tak lekko z grobu, że na twarzach straży nie było widać lęku, lęku i zdumienia. Może nie zobaczyli nawet, że się świat odmienia. Ale, aleluja, ale, ale. Ale, aleluja, ale, ale. Ale, aleluja, ale, ale. Ale, aleluja, ale, ale. Bóg z martwych wstał, odwalił groby naszych domów, gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było, i nie przepuścił tej nocy nikomu. Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą, byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Byśmy stanęli, na światło spojrzeli, byśmy wołaniem wielkim odetchnęli. Ale, aleluja, ale, ale. Ale, aleluja, ale, ale. Ale, aleluja, ale, ale. Ale, aleluja, ale, ale. Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień. Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień, Bóg odrzucił ten kamień. Pieśń Ernesta Bryla, Jezus z martwych wstaje, z muzyką Marcina Stycznia. Świętujemy Wielkanoc, początek życia, urodziny Trójki. W związku z tym, tak jak powiedziałam, trochę też urodziny muzycznych rozmów. Ponad 16 lat, kiedy na naszej antenie gości artyści, muzycy najróżniejsi, wspierając nas swoim talentem. Tak też będzie i dzisiaj. Bardzo tłoczno i hucznie goście wpadają na chwilę, są z nami w studiu z życzeniami, z piosenkami, tak jak zespół Sand & Grace, Ania Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki, założyciele zespołu. Witam Was pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy w Trójce tutaj. Tak się złożyło, że do tej pory tylko na odległość telefonicznie zawsze. To prawda, to prawda. A chociaż przejeżdżając tędy nieraz spoglądałam sobie w stronę studio i tak sobie myślałam, o może kiedyś w końcu zawitamy. No i to świątecznie, urodzinowo zdarzyło się. Bardzo świątecznie, bo przed nami cudowności takiego śniadania wielkanocnego. Mamy tu i tort piernikowy, i babkę, tak. I jajka. Takie kolorowe bardzo. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj tutaj mówić, tego smakować, nie posmakuje z nami gość na łączach. Ojciec Andrzej Bujnowski, nieoficjalny duszpasterz muzyków, kompozytor, autor tekstów, który od początku tworzenia muzycznych rozmów, można powiedzieć, wspierał nas swoją wiedzą i entuzjazmem. Witamy cię w drugi dzień świąt. Witam z Łodzi, bardzo serdecznie pozdrawiam wielkanocnie. Nie żałujesz, że nie macie tu z nami? Spożywanie tego tortu urodzinowego, pięknego. Żałuję bardzo, bo nic nie zastąpi takiego fizycznego kontaktu, ale myślę, że czujemy się, rozumiemy, jakoś wspieramy, jesteśmy tutaj razem dzisiaj. Święta wielkanocne, można powiedzieć, dla dominikanów i dla muzyków to taki bardzo pracowity czas, czy czas odpoczynku? Patrzę się najpierw na Anię. To jest na szczęście w tym roku czas, kiedy spędzamy możliwie najwięcej czasu z rodziną. W moim przypadku to są podróże, ponieważ rodzinę mam rozsianą po całej Polsce, ale muzycznie przygotowujemy się do tego okresu. Często udaje nam się nagrać wcześniej koncert, który potem jest emitowany i możemy potem razem z naszą rodziną usiąść i obejrzeć, posłuchać i przeżyć te emocje również muzycznie. Tak, one się nieco różnią od Bożego Narodzenia, bo faktycznie w święta Bożego Narodzenia my jako Sound & Grace mamy pełne ręce roboty. Przy Wielkiej Nocy myślę, że gdzie indziej jest ciężar przeżywania tych świąt, niekoniecznie na koncertach muzyki rozrywkowej, tylko po prostu przenosi on się do miejsc związanych z kultem religijnym. A my mieliśmy przyjemność kilkukrotnie, tak jak Ania wspomniała, nagrać piękne koncerty świąteczne. Pamiętam przepiękne wydarzenie, czyli taki koncert, gdzie były połączone siły czterech chórów i razem śpiewaliśmy pieśni właśnie takie wielkanocne z wieloma artystami polskimi. Bardzo piękna inicjatywa i ona tak jakby trochę wniosła tutaj nas, że tak powiem, w ten obszar świętowania mainstreamowo. A dla ojca Andrzeja to chyba bardzo pracowity czas. No tak, to są tak naprawdę pierwsze chwile święta, niedziela, poniedziałek, kiedy nabiera się jakiegoś wreszcie takiego oddechu, bo te ostatnie dni to najbardziej pracowite dni w roku. Spowiedzi, święcenia, pokarmów. Ja dzisiaj pierwszy dzień... Czyli świętujesz z nami. W sensie odpoczynku fizycznego. Świętuję też w klasztorze, ale też w gronie rodzinnym, bo jestem zaproszony do znajomych dzisiaj na obiad. Będzie mi bardzo miło spotkać się z rodziną. Czy w klasztorze to dominikanie gotują, sami pieką te wszystkie pyszności, na które my teraz patrzymy? W większości klasztorów są kucharze. W takich małych klasztorach jak nasz, bo u nas jest tylko pięć osób, robimy wszystko sami, no, z małymi wyjątkami. I właśnie to też jest jeszcze jedna dodatkowa praca, która wymaga zaangażowania. Prawie każdy z nas gotuje i jest odpowiedzialny za przygotowanie choćby jakiejś jednej potrawy świątecznej. A ty bardziej na słono czy na słodko? Na słono. To długo bym musiał opowiadać. Nie wiem, czy można zdradzać takie tajemnice. Ależ troszeczkę, w śniadanie wielkanocne, to bez czego nie może się obyć u dominikanów? Co na nim ląduje? Niewątpliwie jest żurek świąteczny z jajkiem. Zazwyczaj tradycyjnie podajemy też białą kiełbaskę. No i te święcone pokarmy. Ten piękny zwyczaj przetrwał po dziś dzień w kościele. I każde, to nawet śniadanie wielkanocne jest, czy posiłek wielkanocny jest pamiątką tego posiłku, który Jezus przeżywał razem z uczniami przed samą swoją śmiercią. Dlatego jest ten piękny zwyczaj święcenia pokarmów. Później w święta czujemy... To spotykanie się przy stole. Tak, czujemy głębie znaczenia tego, że możemy się spotkać i te pokarmy poświęcane przez Niego spożywać. Ania, Kamilu, a u was ktoś biega z tymi koszyczkami? Czy to zawsze jest to najmłodsze? No u mnie bardzo długo było tak, że to najmłodsze dziecko niosło koszyczek, a pamiętam, że jak trochę podrośliśmy wszyscy, to poranek w sobotę był taki... No ostatni leniwy w zasadzie, bo już w niedzielę byliśmy umówieni na konkretną godzinę, że zjeżdża się pozostała część rodziny, więc tę sobotę sobie robiliśmy taką trochę luźniejszą i pamiętam właśnie, jak któregoś razu babcia przywitała nas w kuchni i mówi: już poszłam poświęcić, bo myślałam, że nie wstaniecie. Patrzę się na Kamila, wybraliście jako pierwszy ze swoich utworów, takich właśnie, żeby było wiosennie, wielkanocnie, świątecznie, urodzinowo, piosenkę Bo mi się chce. Jedna z najbardziej motywujących piosenek, jaką mamy w naszym repertuarze. Myślę, że mówi ona o czymś bardzo niesamowitym, co jest tak bardzo mocno przypisane do wiosny i do tego czasu, który teraz przeżywamy i zaczynamy, czyli że zawsze jest ten dobry moment, żeby zacząć, zawsze jest ten dobry moment, żeby wystartować. A utwór Bo mi się chce powstał z inicjatywy Wojtka Makowskiego. Wojtek jest naszym paraolimpijczykiem. Wojtek pływa. Jest to niesamowita osoba, którą mieliśmy przyjemność poznać. Wymyślił akcję, którą zatytułował Bo mi się chce. I swoim życiem, swoim przykładem udowadnia, że nie ma żadnych ograniczeń, nie ma blokad, że tak naprawdę siłą umysłu i jakiejś takiej wiary w siebie można pokonywać takie bariery, które na przykład jego napotkały. Jest osobą niewidzącą, a mimo to podróżuje po całym świecie, zdobywa medale, prowadzi życie sportowca, teraz już emerytowanego, ale jednak tak to wyglądało. Chociaż wiem, jest za późno o chwilę, jakby ktoś z głębokiego snu wyrwał mnie prosto w mrok i odwrotu nie widzę. Spróbować chcę jeszcze raz. Mały gest zmienić bezczynność, milczeć mniej, nawet gdyby milczał cały świat. Nie być już dla nikogo kamieniem. Spróbuję dziś jeszcze raz. Nie chcę już być na nie. Tu czekanie nic nie zmieni. Zamiast karmić strach i nie, czas nadzieje je zamieni. Ma marzeń i pełne serce i mimo wszystko wiarę w lepsze. Nie chcę znów być na nie. Znajdę w sobie siłę. Bo mi się chce. Dawać więcej, bo zawsze z siebie więcej można dać. Zawsze mieć ten tylko dla nas czas. Tylko dla nas, tylko dla nas. Tak by spokój budził mnie pierwszy co dzień. Spróbować chcę znaleźć sens. Nie chcę już pustych oczu i serca. Biernie patrzeć, jak się obok kręci ten świat. Chociaż wiem, nie wszystko mi wyjdzie. Dziękuję dziś, że szansę mam. Nie chcę już być na nie. Tu czekanie nic nie zmieni. Zamiast karmić strach i nie, czas nadzieję je zamienić. Pełno mam marzeń i pełne serce i mimo wszystko wiarę w lecz. Nie chcę znów być na nie. Znajdę w sobie siłę, bo mi się chce. Gryzie mnie dużo, ale jak chcę rozgryźć sekret, jak wykuć swoje miejsce w świecie, tak jak skalum Petrę. Bo twoje przekleństwo może też być twoim darem. Oczy to zwierciadło duszy, mam w ich ślepą wiarę, że życie bez wyzwań to przecież duchowy areszt, że życie zbyt lekkie z czasem stanie się ciężarem. Chcę czuć się potrzebny, kompleksy pogrzebny, większy entuzjazm, nim zbrojmy się po zęby. Nie chcę już być na nie. Tu czekanie nic nie zmieni, zamiast karmić strach i gniew, czas nadzieję nie zamienić. Pełno mam marzeń i pełne serc, i mimo wszystko wiarę wnętrz. Nie chcę znów być na nie, znajdę w sobie siłę, bo mi się chce. Bo mi się chce, Sun and Grace. Naszymi gośćmi są Ania Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki, założyciele zespołu. Z nami w Łodzi ojciec Andrzej Bujnowski, który daje nam taki background tego, co dzisiaj przeżywamy. Aniu, Kamilu, wy dosyć często zapraszacie gości, aby wspólnie podejmować ważkie tematy. To nie jest tak, że śpiewacie o motylkach, badylkach i wiośnie, tylko czasami jest to piosenka dla hospicjum, czasami jest to piosenka dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Zawsze coś ważnego dzieje się wokół tych waszych utworów. To chyba życie samo pisze nam takie scenariusze, że tak to wychodzi. Faktycznie nie do końca zawsze jest tak, że to my zapraszamy, bo często jesteśmy zapraszani. Mhm. I wydaje mi się, że siła tutaj tej wielogłosowości i chóru. Wielu wpisuje się po prostu w taką przestrzeń, a my jakoś od początku istnienia Sound and Grace z wielką przyjemnością i w jakimś takim poczuciu misji też i tego, że zawsze myśleliśmy o muzyce właśnie też w taki misyjny sposób, że przecież tworzymy tę muzykę, wykonujemy ją po to, żeby coś dać odbiorcy, więc w takim duchu po prostu godzimy się i cieszymy się, że możemy wziąć w tym udział. Stąd często faktycznie w różnych akcjach charytatywnych, czy przy różnego rodzaju koncertach, czy tak jak wspomniałaś, przy akcjach związanych tam ze wsparciem leczenia dzieci onkologicznych i nie tylko dzieci, bo śpiewaliśmy również na otwarciach wielu hospicjum. Jakoś te historie do nas przychodzą, a my się od nich nie odganiamy i jeżeli tylko możemy gdzieś pomóc, wiadomo, że wszędzie nie da rady, bo to byśmy musieli się sklonować, ale tam, gdzie możemy, tam, gdzie jest taka możliwość, to robimy. Ja myślę, że to jest olbrzymi przywilej artysty, kiedy swoją pracą, swoim talentem, czy tym, co ma do zaoferowania, może rzeczywiście faktycznie pomóc. Bo w zasadzie artysta, który tam występuje, może ocucić kogoś, kto jest w tej chwili zablokowany w jakiejś trudnej sytuacji, dać jakąś nadzieję, dać jakąś energię. I czasami naprawdę są takie przełomy, które potem do nas wracają w wiadomościach, które dostajemy po koncercie. I czytamy je naprawdę ze wzruszeniem, bo widzimy, że te utwory stają się dla kogoś ważne. I że potem te osoby do tych utworów wracają i piszą nam o tym, że ten utwór... Nadzieja na przykład jest takim utworem, która dość często przewija się w wiadomościach, które czytamy od naszych słuchaczy. To jest utwór, który przeprowadził naprawdę sporo osób przez takie trudne momenty w życiu, o których jak nam opowiadają, to w zasadzie my trochę jesteśmy oszołomieni, że to potrafi mieć taką moc. Więc tym bardziej chce nam się, właśnie nam się chce, żeby to dalej się toczyło, żeby te historie się wydarzały z naszym udziałem, z udziałem naszej muzyki. To jest przepiękny dar tak naprawdę dla nas. Dla nas to jest informacja też, że to, co robimy, ma sens i chcemy to robić dalej. To też to jest niesamowite, że takie osoby potrzebują oderwania, takiego wytchnienia. I tutaj pojawia się aspekt, w który ja głęboko wierzę, czyli aspekt leczniczy i terapeutyczny muzyki. I ja wierzę, że dla innych osób również. Dlatego w taki sposób też podchodzę do naszej twórczości, że oczywiście oprócz tego, że gramy tam koncerty i nagrywamy piosenki, to również na koncertach czuć czasami, że jest taki moment, kiedy człowiek wyłapie wzrokiem trzy czy cztery osoby z publiczności, które w jakichś momentach właśnie takich numerów, które są może bardziej mniej do skakania, bardziej do posłuchania, nie wiem, się wzruszają albo w jakiś sposób są bardzo zasłuchane, albo widać, że przechodzi w ich głowie jakaś przemiana, bo nagle są takie intensywne, że tak powiem, w swoim przeżywaniu koncertu. I to chyba jest piękno muzyki i naszego zawodu. No ja tego doświadczam też wielokrotnie w kościele, ale gdyby mówić tylko o koncertach, bo akurat o nich tu mowa, no przeżyłem ich setki w swoim życiu, będąc na scenie wśród chórzystów chóru Deus Meus i doświadczamy dokładnie tego, o czym mówi tutaj właśnie Kamil. Ludzie często płaczą wręcz, czy są poruszeni. Muszę postawić kropkę, bo dzwoni do nas gość. I to jest gość, który towarzyszył nam muzycznie absolutnie od początku powstania audycji, ale też często pojawiał się na antenie Trójki. Beata Bednarz. Halo, halo, fantastyczny halo, głos, jak to mówi Jan Budziaszek, Polskie Dobro Narodowe, głos Beaty Bednarz. Nie żartujmy sobie, proszę Państwa, radosnych, wspaniałych, pogodnych, ale przede wszystkim właśnie radosnych świąt życzę. Na antenie Trójki często pojawiała się twoja tak zwana cywilna płyta również. Tak, powiedz szybciutko, co u ciebie słychać? Dzieje się dużo, acz trochę na inne tory zjechałam, bo te ostatnie powiedzmy tam 8-7 lat to w zasadzie weszłam na edukacyjne miejsce, czyli po prostu pracuję ze studentami i uczniami. Więcej, nie zaniechałam koncertów, acz okazało się, że praca na uczelni i w szkole jest jednak bardzo absorbująca. Nie potrafię się jakoś bardziej podzielić, ale oczywiście, jak Państwo zauważyliście, w ostatnich latach nie pojawiła się nowa płyta, ale będą się pojawiały, myślę teraz już częściej, utwory, które gdzieś tam będzie można pobierać sobie z różnych miejsc. Pracujemy z Dorotką Zaziąbło, która pomaga mi przy tych kolejnych nowych utworach. Tak u mnie. Ten utwór, który puścimy, taki premierowy w Trójce na naszej antenie, w ramach życzeń? Takich trójkowych? Proszę Państwa, cieszę się, że Trójka jest i że ma się dobrze i będzie miała się jeszcze lepiej. Oczywiście cieszę się, że gdzieś ta muzyka moja pojawia się u Państwa. Życzę wszystkiego co najlepsze, cudownych słów, które będą płynąć, cudownej muzyki, która będzie płynąć u Was w rozgłośni. Wszystkiego co naj. Beata Bednarz. Biegnę do ciebie w potrzebie, kiedy jest mi źle. Wołam z nadzieją, bo wierzę w to, że słyszysz mnie. Gdy droga jest trudna i ciemna, ciebie chwytam się. Idę przed siebie, bo wierzę, nie zawiedziesz mnie. To na Twoje słowo wszystko zmienia się. Z każdym dniem być bliżej Ciebie chcę. Ty i ja, serca Twa, że tego chcesz. Beata Bednaszt i ja, nasz wieloletni gość i dzisiaj przy tym świątecznym stole, wielkanocnym stole, ale też urodzinowym stole, bo to, co się będzie działo za chwilę na korytarzu i ci goście, którzy wchodzą, wychodzą, trudno o tym opowiadać tak wprost, to po prostu trzeba poczuć. My czujemy tutaj zapach i ciasta, i śniadania wielkanocnego, i kawy. Ze mną Ania Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki. Kamil, ty tu właśnie sprawdziłeś, wygrzebałeś w telefonie cenną informację. Czy tak, wygrzebałem. Sprawdziłem, że ja razem z ojcem Bujnowskim miałem niesamowitą przyjemność nagrać wspólnie utwór 14 lat temu i to był utwór 5 przypowieści, który przygotowywaliśmy do przepięknego koncertu, który się odbywał 14 lat temu. Odbywał się w Teatrze Wielkim. Właśnie tam kierownikiem muzycznym byli bracia Pospieszalscy, kierownikami muzycznymi byli bracia Pospieszalscy i ja wtedy, pamiętam, stałem w trzecim rzędzie w chórze i za mną stali ojcowie dominikanie, również z ojcem Bujnowskim. A to ciekawe bardzo, bo ja tutaj może tutaj dodam, bo taka, też takie wspomnienie związane z tym występem i z tą pieśnią, że ona w ogóle powstała, jeśli podasz chleb głodnemu, mówimy o tak, tym. Tak, o tak, tym tak, dokładnie utworze. Tak. Do mnie zadzwonił kiedyś Jan, który przygotowywał ten koncert Pospieszalski, z pytaniem, czy nie mam jakiegoś tekstu, który by mówił o pomocy biednym, o takim właśnie otwarciu się na ludzi, którzy potrzebują. Czy nie mam czegoś takiego właśnie, nawet czy własnego, czy jakiegoś tekstu, który by mi przyszedł do głowy. No ja oczywiście sięgnąłem po Izajasza i bardzo szybko jakoś stwierdziłem, że to, czego on szuka, to jest właśnie ten tekst, bo on jest dosłownie żywcem, cytatem z Księgi Izajasza. Wysłałem mu ten tekst i on wpadł w uniesienie, mówi, że no 100% tego właśnie takiego tekstu szukaliśmy i Mateuszem bodajże, swoim bratem, zrobili muzykę do słów, które napisał jeden z największych proroków Starego Testamentu. Kamil, a jak ty się znalazłeś w tym chórze? Czy to był jakiś nabór, czy wy już jako zespół byliście tam? Nie, to jeszcze było przed powstaniem Sound and Grace, tak jakby ja po tych sytuacjach zamarzyłem, żeby mieć również taką przestrzeń dla siebie muzyczną i to była intencja powstania Sound and Grace, a ja się znalazłem bardzo prosto, no bo jako nastolatek szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym śpiewać, występować i faktycznie trafiłem na krótki okres, ale do Scholi Świętego Tomasza, która jest zaprzyjaźniona i była przez wiele lat, a wtedy już bardzo intensywnie zaprzyjaźniona z zespołem Deus Meus, więc te drogi nasze się krzyżowały, więc tak, to proszę to bardzo, historia. Jak to się przy świątecznym stole wszyscy mogą się spotkać zupełnie niespodziewanie. Więc, a jeżeli chodzi o utwór 5 przypowieści, to było spełnienie takich moich dziecięcych marzeń o tym, żeby właśnie zaśpiewać taki utwór. Pamiętam, że tam niesamowici artyści brali udział w tym utworze, bo i Mietek Szcześniak i Natalka Kukulska śpiewała. Anna Maria Jopek. Chyba nie pamiętam, czy akurat w tym utworze, ale w koncercie na pewno była Justyna Styczkowska i no to było takie piękne wydarzenie, wręcz teatralne, które zostało stworzone. Pamiętam, że po tym koncercie wróciłem do domu i pomyślałem sobie, że ja nie chcę robić kariery solowej, nie chcę próbować swoich sił w śpiewaniu solowym, że dla mnie moją misją w życiu jest stworzenie czegoś z ludźmi i śpiewanie w takim chórze. I dzisiaj, ojcze, mam taki chór jakby co, więc dziękuję bardzo. Gratuluję, bo właśnie słyszę, że śpiewacie no po prostu znakomicie. To jest to jest pełne zawodowstwo. Troszeczkę to poszło w innym kierunku niż faktycznie działania, które wtedy i nadal zresztą kultywuje Schola czy Hurdeus Meus, ale jednak ten duch takiej jedności w śpiewaniu i takiego współtworzenia czegoś jest spójny również dla nas, jest to nasz wspólny mianownik i myślę, że w nim ja widzę taki element czegoś niezwykłego i boskiego. A ja się bardzo cieszę, że to spotkanie, niby przypadkowe, ale nieprzypadkowe, zdarzyło nam się przy świątecznym stole, bo to są historie, które byśmy sobie w ogóle nie zaplanowali. Agnieszka, byś kiedyś zrobiła audycję na temat dobroczynnych skutków działania danego człowieka w chórze, czy tworzenia Proszę chóru. Bardzo, to tu już bo mamy to jest, pierwsze przykłady. Bo to jest po prostu przebogaty temat. Każdy chór, ja zajmuję się różnymi chórami, scholami od ponad 30 lat, każdy chór działa jednocząco, wytwarza taki klimat tak głębokich więzi między ludźmi, tworzy rodzinę, nie? I myślę, że taka oczywiście, jest? Że im bardziej jest ten przekaz chóru taki duchowy, tym te więzi są między ludźmi głębsze. Ci ludzie są ze sobą przecież non-stop, czy co tydzień, czy kilka razy w tygodniu śpiewają, występują razem. Ty nie widzisz, ale Kamil i Ania uśmiechają się i kiwają głowami. No właśnie, łączy ich tyle wspólnych przeżyć, że to tworzy ich jako ludzi, nie? Tak w ich istocie jakby. I no, to jest temat, na który tu moglibyśmy rozmawiać, dywagować godzinami. Taki temat kiedyś nam się zdarzy i wtedy spotkamy się może na żywo. Z kilku chórów. Pod warunkiem, że ty też wtedy przyjedziesz naprawdę z Łodzi i wtedy będziemy konstruować taką... No proszę bardzo, to państwo słyszą, słuchacze, że tutaj już zostało obiecane w poranek drugiego dnia świąt, to już nie ma odwrotu. Kulturotwórcza i rodzinnotwórcza, czy społecznie twórcza też rola działalność chóru. A ja teraz sobie pomyślałam, że kulturotwórcza i społecznie twórcza, rola radia, rola anteny i też rola takiej audycji jak Muzyczne Rozmowy. Ania teraz rozkłada te kolorowe pisanki dla każdego. Ojcze, to jak Ania już rozłoży te pisanki, w trakcie opowiedz nam jeszcze, przypomnij, proszę jakie znaki. Proszę mi przesłać pocztą. Przyślemy pisanki pocztą. Nowe życie, nowa wiosna. Myślę, że to skojarzenie może być takie trochę banalne, ale jakby jest oczywiste. No po prostu widzimy naocznie, jak z jajka wychodzi kurczątko. Rozwijamy jak rodzi się nowe życie, skorupka pęka, rozpada się i nagle pojawia się jakaś nowa jakość. To jest symbol taki naoczny. Jest czekoladowa, a ja jestem łasuchem, więc na takie rzeczy mnie namawiać nie trzeba. Skoro to poranek wielkanocny i to nowe życie też dla nas i nasze urodziny, to najpierw od osoby, która ponad 16 lat jest z nami i gościła w Trójce nieraz. Ojciec Andrzej Bujnowski. Takie wielkanocne, ale też urodzinowe życzenia. Dla Trójki, dla słuchaczy, dla nas. Dla słuchaczy, przede wszystkim, by zmartwychwstawali razem z Chrystusem, czyli żeby wstawali z wszelkich jakichś swoich problemów, grzechów, ciemności do nowego życia, którym mogą się cieszyć, czy dzielić je z innymi. Tego życzę każdemu, żeby Chrystus odsuwał w naszym życiu wszelkie jakieś grobowe kamienie i by każdy z nas mógł się wyprostować, podnieść głowę, zamiast wpatrywać się z uporem we własny grób, podnieść wzrok i popatrzeć w niebo. Bardzo dziękujemy. Aniu, Kamilu, szliście korytarzem po raz pierwszy tutaj. Tym korytarzem, tak. W Agnieszce Osieckiej też was jeszcze nie było jako zespołu. Nie wiem, czy wypada życzyć Trójce naszego koncertu, ale... Ale sobie na pewno wypada tego życzyć. Sobie tego na pewno życzymy. Ja Trójce życzę przede wszystkim radości stworzenia takiej radiostacji, a słuchaczom życzę, żeby Trójka przynosiła dużo pozytywnej energii i nadziei. Oj, a ja się cieszę bardzo, że mogę coś powiedzieć do ludzi przez radio w taki dzień i życzę przede wszystkim lekkości i życzę tego, żebyśmy jak najczęściej, żebyście państwo jak najczęściej, również trójkę jak najczęściej, żebyśmy umieli wybierać radość w swoim życiu i żebyśmy umieli być dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Utwór Deus Meus, utwór zatytułowany Resurrexit. To jest twojego autorstwa tekst? Tekst, tak, tak, tak. Muzykę napisała Litka z Marcinem Pospieszalskim. Deus Meus, zespół muzyczny, chór właściwie, który z rozmowami muzycznymi związany jest chyba, a raczej na pewno od samego początku. Ania Żaczek, Biderman, Kamil Mokrzycki, ojciec Andrzej Bujnowski. Bardzo pięknie wam dziękuję za ten poranek drugiego dnia świąt i urodziny trójki. Dziękujemy. I radosnego świętowania ciągu dalszego. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. No to śpiewamy. Resurrexit, resurrexit, Chrystus resurrexit, resurrexit, resurrexit, resurrexit, Chrystus resurrexit, resurrexit. Wstał Chrystus Pan, skruszył śmierci mury. Trzy dni w grobie leżał, zawinięty w chusty. Trzy Maryje poszły, zastały grób pusty. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Z grobu wstał i żyje, raduje się ziemia. Odszyjcie z oczu zy, śmierci wiecznej nie ma. Przewrotny życia wróg, szatan pokonany, oto zakrólował Jezus Pan nad Pan. Program Trzeci Polskiego Radia. To chyba podróżny anioł stuka do moich drzwi. Zmęczony w progu stanął, prosi o wody łyk, bo tak przychodzą anioły bez. śmiechem niewesołym stają u naszych drzwi, stają u naszych drzwi. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znają. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Rozejrzyj się, rozpoznasz je. Przychodzą wtedy, gdy samotnie za swym stołem przełykasz ciche łzy i tylko jednym gestem noc zmieniają w dzień i czujesz, że znów jesteś. Nadzieję przyniosły ci, nadzieje przyniosły ci. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Mijają mnie, mijają cię. Anioły są wśród nas, rozpoznasz je. Dopiero kiedy pójdą, zaczyna świecić się to światło zostawione na serca dnie. Na serca dnie. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Mijają mnie, mijają cię. Anioły są wśród nas, spotykasz je co dzień, znajomą mają twarz. Rozejrzyj się, rozpoznasz je. Zapraszamy do reklamy. 5 koncertów, 4 spotkania, a to nie wszystko. 62 lata ze słuchaczami. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce wzejdzie. Urodziny trójki. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy od 6 rano do północy. Szczegółowy plan znajdą Państwo na stronie trójka.polskieradio.pl/urodziny. Partnerem urodzin trójki jest dystrybutor suplementu diety Skrzypowita Meno na wsparcie zdrowia włosów i skóry w okresie menopauzy. Skrzypowita Meno. Żegnamy reklamę.